بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 25 شوال 1440 ہجری ہے، 2019 کے ماہ جون کی 29 تاریخ ہے. کل کے سبق میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان امت کی جو مصیبتیں ہیں اس کا حل مسلح جہاد ہے. اور پھر انہوں نے بطور دعویٰ یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ جتنے بھی لوگ امت کو مصیبتوں سے نکالنے میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن جب تک مسلح جہاد نہیں ہوگا امت ان مصائب سے اور مشکلات سے نہیں نکل سکتی. وَنَقُولُ بِمِلْءِ أَفْوَاهِنَا نَعَمْ إِنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ. استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم ببانگ دہل یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی امت کے مسائل کا حل اسلامی عالمی مسلح عمومی جہاد ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو ختم کیا جا سکتا ہے اور دشمن کو مغلوب کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں نعم ان الامر كذلك، نعم مدعومه بالادله الشرعيه. یقیناً بات یہی ہے، شرعی دلائل کے مطابق ہے. ونعم كما تقتضي ادله العقل والمنطق والواقع، اور عقل منطق اور زمینی حقائق بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ مسلح جہاد ہونا چاہیے، اور مسلح جہاد ہی کے ذریعے ہم اپنی پیاری امت مسلمان امت کو ان مصیبت کے دلدلوں اور کیچڑوں سے نکال سکتے ہیں. استاذ محترم اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلائل پیش فرماتے ہیں. پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان، دیندار مسلمان اور ضعیف الایمان قسم کے مسلمان، حتیٰ کہ کفار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں قابضین سے نجات کی صورت مسلح جہاد ہے. فرماتے ہیں ان شعوب الامۃ العربیہ ومثلها جميع الشعوب الاسلامیہ قد غسلت ایدیها وانقطع رجاؤها من کافۃ المذاہب والتیارات والفلسفات والافكار الوافده والمحليه التي لا تنطلق من الاسلام كحل ممكن لمواجهه هذا الصائل. اس زمانے میں عرب قومیں اور تمام مسلمان قومیں ہر قسم کے داخلی اور خارجی افکار سے اور نظریات سے ہاتھ دھو کر نا امید ہو بیٹھی ہے، چونکہ ان افکار و نظریات میں مسلمان امت کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے. اور آپ میں سے جو بھی ان اسلامی انقلابی جماعتوں کے اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے اور بطور رد عمل قارئین کرام جو ان کو خطوط اور مراسلات بھیجتے ہیں، یا مختلف چینلوں کے ذریعے جو لوگ اپنے افکار اور اپنے درد و غم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح مظاہرات اور ہڑتالوں وغیرہ میں بھی لوگوں کے نعرے اور لوگوں کے جو شعارات ہیں ان کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر ہر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سب کے سب، حتیٰ کہ فاسق مسلمان بھی، دیندار اور پختہ قسم کے مسلمانوں کی بات آپ رہنے دیں، فاسق مسلمان بھی حتیٰ کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح کے لوگ بھی الجميع يصرحون بجلاء بأنهم مع الجهاد، سب کے سب انتہائی وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ جہاد کے ساتھ ہیں. وأنهم يعتقدون بأنه لن يقوم لهذا العدو الغازي إلا رايات الجهاد تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. اور لوگوں کا یہ اعتقاد اب پختہ تر ہوتا جا رہا ہے کہ اس حملہ آور دشمن کے خلاف کھڑے ہونے والے وہی لوگ ہیں جو کہ جہادی جھنڈے تلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں. حتیٰ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں، سیکولر تنظیمیں اور قوم پرست وطن پرست شخصیات اور قومی جماعتیں فلسطین میں، دوسری جگہوں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں. حقیقتاً وہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں یا اپنے مفادات کے حصول کے لیے آ رہی ہیں؟ یہ سیکولر تنظیمیں حتیٰ کہ یہ قوم پرست تنظیمیں اور شخصیات حتیٰ کہ اس زمانے میں اسلامی نعروں کو اپنا رہی ہیں، یا وہ حقیقی معنوں میں اپنی حقیقت کی طرف آنا چاہتی ہیں یہ تنظیمیں اور یہ شخصیات، یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو صلیبیوں کا حملہ مسلمانوں پر جاری ہے، اس کا دفاع کرنے اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حفاظت کا وہی طریقہ ہے جو کہ اس وقت مسلمان عوام اور مجاہدین نے اختیار کیا ہوا ہے. بطور مثال یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، بلوچستان میں جو قوم پرست پارٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اب استشہادی اور فدائی حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. یہ حقائق اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ مسلمان امت اپنے اصل کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، یا حقیقتاً یا اپنے مفادات کے حصول کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں. مسلمان امت جیسے پانچ انگلیاں ایک ہاتھ کی برابر نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمان امت میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آج اسلامی کتب، اسلامی شخصیات اور اسلامی افکار و نظریات کا مطالعہ کر کے دوبارہ سے اپنے دین کی طرف لوٹ رہی ہے. اور بہت بڑی ایک تعداد ہے افراد کی اور شخصیات کی اور تنظیموں کی جو کہ بظاہر کمیونسٹ، بظاہر سیکولر، بظاہر جمہوریت نواز نظر آتی ہیں، لیکن وہ جہاد کے اصولوں اور جہاد کے نظریات کو اپنا رہی ہیں. استاد محترم فرماتے ہیں کہ وہاکذا کان حال امتنا ایام النوازل عبر تاریخنا کلہ. استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب جب بھی ہماری امت پر مصیبت آئی ہے، تب تب ہماری امت نے اسی طرح طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹی ہے. بل ہذہ طبیعۃ الانسان امام الکوارث الکبریٰ، بلکہ یہ تو بڑی مصیبتوں کے وقت انسان کی طبیعت ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف، اپنے اعتقادات کی طرف، اپنے عقائد کی طرف، اللہ جل جلالہ کی نصرت اور اللہ جل جلالہ سے نجات مانگ کر متوجہ ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب یہ مشرکین سمندر کے بھنور میں گھر جاتے تھے تو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اب جب کہ امت ایک بہت بڑے صلیبی اور صہیونی حملے کے بھنور میں گر گئی ہے، تو یہ امت جیسی بھی ہے، یہ اپنے رب کی طرف، اللہ جل جلالہ کی نصرت اور اللہ جل جلالہ سے نجات مانگ رہی ہے. بل ان العمل فی الاسلام والجہاد تحت شعارات الاسلام کحل لمواجہة طغیان امریکہ قد صار املا لدى كل اعداء امریکہ من الشعوب المستضعفہ. جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ یہ حال صرف امت اسلامیہ کے دیندار اور فاسق قسم کے مسلمانوں کا نہیں، بلکہ حتیٰ کہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ استاد محترم فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ حالت اس وقت ان کمزور کافر قوموں کی بھی ہے جو کہ امریکیوں اور صلیبیوں صہیونیوں کی سیاستوں سے تنگ اور عاجز آ چکی ہیں، حتیٰ کہ بائیں بازو کی جماعتیں اور صلیبی دنیا میں امن کا پیغام لے کر کھڑی ہونے والی جماعتوں کا حال یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر وقتوں میں، جبکہ استاد محترم نے یہ کتاب آپ کو معلوم ہے 2004 تک مکمل کر لی تھی، ہم اس وقت 2019 میں یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ باتیں عجیب سی معلوم ہوتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت یہ جو بڑے بڑے میگزین ہیں اور اخبارات ہیں ان میں یہ باتیں لکھی جاتی تھیں کہ ان امریکیوں، صلیبی اور صہیونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے واحد طریقہ ہے اور وہ جنگ ہے، یعنی مسلح جنگ۔ بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں مضامین اور مقالات لکھے ہیں، بلکہ استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اٹلی میں لاکھوں لوگوں نے عالمگیریت اور جنگوں کے خلاف، یہ جو بدماشی، یہ جو قابضین اور استعماریوں کی جنگ ہے، اس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، اور ان لوگوں نے شیخ اسامہ رحمہ اللہ کی تصویر اٹھائی ہوئی تھی، اور یورپی مشہور ہیرو جیگوارا کا نقاب اور ان کا جو کیپ اور ہیٹ ہے وہ شیخ اسامہ صاحب کی تصویر کو پہنایا ہوا تھا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اٹلی میں لاکھوں کی تعداد میں امریکیوں اور صہیونیوں کی عالمگیریت اور صلیبیت اور ظلم و تشدد کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا تھا، اس مظاہرے میں لوگوں نے شیخ اسامہ کی تصویر اٹھائی ہوئی تھی، اور شیخ اسامہ کی تصویر کو جگوارا کا کیپ اور ان کا ہیٹ انہوں نے پہنایا ہوا تھا، اور اس تصویر کے نیچے انہوں نے امریکہ کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے، وعبروا بذلك عن ان رمز الجهاد الاسلامی المسلح اليوم هو الحل في مواجهة امریکا، اور انہوں نے اس تصویر کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ شخص جو کہ اس وقت امریکیوں کے خلاف اسلامی اور مسلح جہاد کا ایک رمز ہے، اگر ہم بھی اسی طرح کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ فَالْكُلُّ يَعْلَمُ وَيُؤْمِنُ الْيَوْمَ أَنَّ الْحَلَّ يَجِبُ أَن يَخْرُجَ مِنْ جُعْبَةِ الْإِسْلَامِيِّينَ بِالْجِهَادِ لِمُوَاجَهَةِ طُغْيَانِ النِّظَامِ الْعَالَمِيِّ الْجَدِيدِ۔ خلاصہ یہ کہ سب کو یہ معلوم ہے، سب کو یہ معلوم ہے اور سب کا یہ اعتقاد ہے آج کہ مسلمان امت نے جو جہاد کا حل نکالا ہے، یہی وہ حل ہے جو کہ اس عالمی بدماشی کے نظام کے خلاف کامیاب اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ گویا کہ استاد محترم نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان، دیندار مسلمان، کمزور قسم کے مسلمان، حتیٰ کہ کفار بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ امریکیوں کی بدماشی اور صلیبی اور صہیونیوں کی سرکشی کے خلاف اگر کوئی حل کاریگر ہے، مفید ہے، تو وہ مسلح جہاد اور مسلح جنگ والا حل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔